nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 9 maja, jest godzina 8. Serwis Trójki przedstawił Karolina Kosińska i Romuald Wójcik. Obrona przeciwlotnicza w Kijowie zestrzeliła wszystkie rakiety wystrzelone nad ranem przez rosyjską armię. Szkoła, do której chodził 8-letni Kamil, działała zgodnie z procedurami, powiedział w polskim radiu minister edukacji. Rosyjski ambasador chce dziś złożyć wieniec na sowieckim cmentarzu wojskowym. To może być kolejna proputinowska prowokacja. Atak rakietowy na Kijów przeprowadziła nad ranem rosyjska armia. Wszystkie pociski zniszczyła obrona przeciwlotnicza. To kolejne w ciągu ostatnich dni uderzenie powietrzne na stolicę Ukrainy. Wojskowa administracja miasta Kijowa poinformowała, że siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły wszystkie wystrzelone przez Rosjan 15 rakiet. Odłamki rakiet spadły jednak m.in. na jeden z budynków w kijowskiej dzielnicy Hołosijewskiej. Wybuchł tam pożar. Jak czytamy w komunikacie władz miasta, Rosjanie zaatakowali za pomocą rakiet H-101 wystrzelonych z bombowców w rejonie Morza Kaspijskiego. Wojskowa administracja Kijowa poinformowała, że był to już piąty rosyjski atak powietrzny w tym miesiącu. Wczoraj Rosjanie atakowali za pomocą dronów Shahid. Wystrzelili 35 takich maszyn w kierunku Kijowa. Wszystkie także zostały strącone przez obronę przeciwlotniczą. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 1/3 zboża zmagazynowanego przez rolników wysłano już na eksport, poinformował minister rolnictwa. Robert Telus dodał, że w sumie chodzi o około 4 miliony ton. Pytany o listę firm, które importowały ukraińskie zboże, szef resortu stwierdził, że powinna ona zostać opublikowana. Zaznaczył jednocześnie, że musi to być zgodne z prawem i zwrócił się do ekspertów o opinię w tej sprawie. Uważam, że rolnicy powinni wiedzieć, z tym, że musimy pamiętać o jednym. Ja to tak bardzo mocno podkreślam. Taki lincz na firmach możemy zrobić zawsze, ale to nie o to chodzi. Jeżeli firmy sprowadzały zboże zgodnie z prawem unijnym, a tak zrobiły, to żebyśmy tutaj nie wylali dziecka z kąpielą. Z drugiej strony chcemy, żeby te firmy również wywoziły te zboże z Polski. Robert Telus dodał, że polskie porty są w stanie wyeksportować ponad 1 000 000 ton zboża miesięcznie. Szkoła, do której chodził 8-letni Kamil, skatowany przez ojczyma, działała zgodnie z procedurami, powiedział w polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dodał, że w tej sprawie został sporządzony szczegółowy raport. Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę po informacji o tym, co się działo, czyli na początku kwietnia. Z protokołu wynika, że akurat szkoła, która podlega panu prezydentowi miasta Częstochowy, wykonywała swoje zadanie zgodnie z procedurami. To szkoła zawiadomiła również opiekę społeczną, która podlega prezydentowi miasta Częstochowy. I to opieka i służby rodzinne podlegające prezydentowi miasta Częstochowy miały w opiece tę rodzinę i te procedury działały. Kamil zmarł wczoraj w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przyczyną była postępująca niewydolność wielonarządowa. Rozległe rany oparzeniowe doprowadziły do zakażenia organizmu. Lekarze walczyli o życie chłopca przez ponad miesiąc. Minister Sprawiedliwości wydał polecenie, by doszło do zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ambasador Rosji w Polsce chce dziś złożyć wieniec na sowieckim cmentarzu wojskowym w Warszawie. W ubiegłym roku Siergieja Andrzejewa oblano w tym miejscu czerwoną farbą. Wcześniej wystąpił on o ochronę policji. Mam nadzieję, że tym razem nie dojdzie do prowokacji ze strony Rosjan, ale jeżeli tak się stanie, decyzja polskich władz musi być stanowcza, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Mam nadzieję tylko, że w tym roku pan ambasador rosyjski powstrzyma się od prowokacji, jakie miały miejsce rok temu. Jeśli natomiast będzie chciał powtórzyć te swoje wyczyny, które miały miejsce rok temu, to mam nadzieję, że tym razem nasza reakcja będzie zdecydowana i stanowcza. To wtedy go wydalić z Polski? Ja swoje zdanie już powiedziałem w tamtym tygodniu, że moim prywatnym zdaniem tak, wydalić z Polski. Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa nad Niemcami 9 maja. Prawie 5 ton narkotyków o czarnorynkowej wartości 200 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano 3 osoby i zlikwidowano 2 laboratoria syntetycznych narkotyków. Ostatnie zatrzymania miały miejsce w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Na jednej z posesji policjanci zabezpieczyli 2 tony 600 kg narkotyku 3CMC, tak zwanego klefedronu, wysokiej jakości o czarnorynkowej wartości 104 milionów złotych. Kolejne laboratorium klefedronu odnaleziono w powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim. Zatrzymano tam 3 osoby i przejęto ponad 2 tony 200 kg narkotyków o wartości 89 milionów złotych. W ręce stolicy BSP wpadły też inne narkotyki, które gang sprzedawał w całym kraju. Zatrzymanym w poznańskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu, a grozi im 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9 maja słoneczny i pogodny. Taka właśnie prognoza. I to mówił synoptycy od rana. Temperatura maksymalna od 12 stopni na południowym wschodzie, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Tyle zobaczymy maksymalnie faktycznie na zachodzie, na słupkach rtęci. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na krańcach zachodnich porywisty. 55 km na godzinę to jest ta prędkość wiatru, która również w górach może się pojawić. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj w porze na trójkę o skandalistach, ale nie mogło też zabraknąć pewnego muzycznego wspomnienia. Może tak troszkę off-topowo. W dniu wczorajszym przypadła kolejna rocznica śmierci Dariusza Hajna, zwanego potocznie Skandalem, czyli pierwszego wokalisty zespołu Deserter. Może warto byłoby o tym człowieku wspomnieć, ponieważ myślę, że podwaliny podpolskiego punk rocka to jego zasługa i zespołu SS20, a później właśnie Desertera. Wspominamy oczywiście. No, przy okazji też organizował w Warszawie jedne z pierwszych imprez techno. Dariusz Andrzej Hajn. Można między innymi to przeczytać w biografii tego nieżyjącego już artysty. Teraz 6 minut po godzinie 8. Zmieniamy temat. Co by było, gdyby rzucić wszystko i wybrać się, pojechać w Bieszczady. To temat związany oczywiście ze zmianami, które dzieją się w naszym życiu, czasami na własną prośbę, a czasami tak zupełnie dzieją się nagle i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Zupełnie niezawinione zmiany, ale z drugiej strony każda zmiana może przynieść coś dobrego. 2 2 7 3. O tym po godzinie 8 państwo usłyszą. Maybe I just wanna fly. What a difference I wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe all the same as me. We see things I'll never see. You are not gonna live forever. I said maybe I don't really wanna know.

w zasadzie powszechne rozumienie wolności sprowadza się do jednej zasady. Wolność to możliwość robienia tego, co się chce. Mówił w Polskim Radiu profesor Michał Roch-Kaczmarczyk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Czy też brak przeszkód zewnętrznych w takim postępowaniu, na jakie ma się ochotę. Jeśli przyjrzeć się światu, temu realnemu, ale też temu wirtualnemu, wolność tak rozumiana jest dziś odmieniana przez każdy możliwy przypadek. Ale czy słusznie? Czy nie jest czasem tak, że my po prostu jesteśmy tylko trybikami w jakiejś społecznej maszynie, w której nie mamy właściwie nic do powiedzenia, nie podejmujemy żadnych decyzji, że jesteśmy więźniami naszej kultury. Twoim tylko o to chodzi, abyś sam No bo jeśli spojrzeć na to, w jakim świecie żyjemy, może się okazać, że o naszym życiu decyduje ktoś zupełnie inny. Przykładem są same sieci społecznościowe, które z jednej strony wydaje się, że bardzo promują indywidualizm. Mówi Łukasz Michalik z serwisu WP Technologie. Ale z drugiej strony tak naprawdę śledzą nawet nie tyle każdy krok swoich użytkowników, co każdą czynność, jaką w tych sieciach podejmujemy. Wszystko to jest analizowane po to, aby po pierwsze zatrzymać nas jak najdłużej w obrębie danej sieci czy danej usługi, no a po drugie, aby zaoferować nam jakieś usługi czy jakieś produkty, które będzie nam można sprzedać i które będziemy chcieli kupić, na które wydamy pieniądze. I tak wystarczy zajrzeć do lodówki i sprawdzić, co jemy, spojrzeć w lustro na to, co nosimy, a nawet uchylić drzwi do garażu. Tak, tak. Tam też może stać auto, którego wcale nie potrzebujemy. Prawda jest taka, że wielokrotnie w ostatnich latach zdarzało się, że jakiś model samochodu, który był pojemny, praktyczny, był na przykład minivanem. Mówi Maciej Brzeziński z serwisu Autoświat. Był zastępowany przez SUV-a, który miał w środku mniej miejsca dla ludzi, mniej miejsca na bagaż, wolniej jeździł, więcej palił, ale był tym SUV-em. Tak jest i trudno z tym dyskutować. To wpływanie na nasze wybory, a mówiąc dosadniej, pociąganie za sznurki, które nami sterują, jest tak dalece posunięte, że strach pomyśleć, co się z tą wolnością stało. Od patent jednego z potentatów globalnego handlu przez internet. Firma opatentowała rozwiązania, które pozwalają na wysyłanie produktów z magazynów przed ich zamówieniem. Co gorsza, rozwój sztucznej inteligencji i technologii big data pozwala dziś wpływać nie tylko na nasze decyzje zakupowe, ale i choćby wybory polityczne. To jest bardzo ważny temat, szczególnie w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych w Polsce. Mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Na pewno trzeba się spodziewać tego, że będą próby ingerowania w te wybory z zewnątrz, no i skuteczne przygotowanie do tego jest jednym ze sposobów na to, aby efekty tego nie były groźne dla naszego państwa. Tego typu wypowiedzi są jednak świadectwem tego, że jeśli się ktoś postara, jest w stanie wpływać na każdy aspekt naszego życia. Stąd ta piosenka, zgodzą się pewnie Państwo, zupełnie nie straciła na aktualności. No tak, to może w ogóle wyłączyć wszystko i zostać offline. Wtedy jest większa szansa, że nikt nas nie posłucha albo nie podsłucha. To bardziej w ten deseń. Warto sprawdzić m.in. telefon plus media społecznościowe. Tylko wystarczy coś powiedzieć i za chwilę pojawia się reklama. To tak a propos tych niepodsłuchujących telefonów. Wolność i potrzeba wolności, ale też potrzeba zmian. Czasami tak to faktycznie w życiu wygląda. Wygląda, że zmiany nas dościgają. Czy chcemy tego, czy nie? O tych zmianach też Państwo możecie powiedzieć. 2 2 7 3. Czy jesteście po takiej zmianie, że rzuciliście wszystko i pojechaliście w te Bieszczady? Tak metaforycznie ujmując temat. Czekamy na Państwa telefony. 8:20, przed nami Sam Smith. For months on end, I've had out, denying everything. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. Niebawem Sam Smith będzie obchodził kolejne urodziny. 19 maja w 1992 roku przyszedł na świat ten brytyjski artysta obdarzony fantastycznym głosem. Kiedy powstawała ta piosenka, to sama Smitha jeszcze nie było na świecie. I'm Breathless, czyli Madonna, rok 1990, a tam Vogue. 24 minuty po 8, pora na trójkę. Za chwilę Radio Nawigator, za chwilę też serwis sportowy, no i sprawdzimy, co słychać w pogodzie. Baggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air, they had style, they had grace, Rita Hayworth, gave good face, Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it, but zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Marian? A jak działają te multirabaty w Media Ekspert? Jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co dzieje się na ulicach miast, ale i nie tylko, również na polskich drogach. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczynamy od A2. Zdecydowanie zaczynamy od przewróconej cysterny na wspomnianej A2 między Poznaniem a Świeckiem. To zdarzenie doszło na 84. kilometrze między węzłem Trzciel a węzłem Jordanowo. To oznacza, że jezdnia w kierunku granicy jest zablokowana, a utrudnienia według policji potrwają tam jeszcze przez przynajmniej 5 godzin. Autostrada A4 na wysokości Zabrza, tutaj na 318 kilometrze. Po awarii osobówki jeden pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. W regionie cały czas krokuje się także S1 i trasa Mysłowice-Podwarpie. Ogromny zator jest w Dąbrowie Górniczej, a postać trzeba także przed węzłem Brzęczkowice w stronę Tychów. Teraz dojazd do Warszawy, korek jest znów na A2 między Grodziskiem a Pruszkowem, a także na S2 od tunelu do węzła lotnisko w kierunku Konotopy. Tymczasem jeśli chodzi o Wrocław, to bez kłopotów możemy jechać A4 i A8. Natomiast korki są na drodze numer 5 od węzła Bielany Wrocławskie i na drodze 94 od strony Oławy, a także Prochowic. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za poranne raporty. Kolejne po południu w Trójce, a teraz serwis Trójki, Karolina Kozińska. Powinniśmy wydalić z Polski rosyjskiego ambasadora, uważa sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. W programie pierwszym Polskiego Radia wyraził nadzieję, że w tym roku Siergiej Andriejew powstrzyma się od prowokacji z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Ale jeśli znowu dojdzie do próby złożenia hołdu sowieckim okupantom, jak w ubiegłym roku, to nasza reakcja powinna być zdecydowana, mówi Krzysztof Sobolewski. Wjechali na sowieckich tankach do Polski, wcale nas nie wyzwalając, tylko zamieniając jedną okupację na drugą. Tylko że ta druga trwała dużo dłużej i spowodowała gigantyczne straty dla społeczeństwa polskiego i dla Polski jako suwerennego kraju, którym wtedy nie była. Rosyjski ambasador planuje dziś złożyć wieniec w mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. W zeszłym roku został w tym miejscu oblany czerwoną farbą. Rzeszowska prokuratura ustaliła już kilkadziesiąt firm, które uczestniczyły w obrocie ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski. Śledztwo wciąż jest prowadzone w sprawie. Śledczy na razie nie informują, ile firm zostało oszukanych. Prokuratorzy badają, które z ustalonych podmiotów uzyskają status pokrzywdzonych. Prokuratorzy nie zdradzają też, skąd napływają zawiadomienia, trwają czynności procesowe. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad ograniczeniem emisji metanu w przemyśle. Obniżenie poziomu jest elementem zielonej transformacji. Polscy europosłowie zabiegali o to, by przepisy zostały złagodzone tak, by nie uderzyły zbyt mocno w polskie górnictwo. Projekt zakłada wprowadzenie za 4 lata limitu emisji metanu na poziomie 5 ton na każde 1000 ton wydobytego węgla. Idąc drogą Paryża, Kraków chce rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych. W miniony weekend Straż Miejska odholowała ponad 80 pojazdów blokujących przejścia na chodnikach. Kraków udostępnia przestrzeń do parkowania hulajnóg, a w zamian operatorzy mają dbać, aby pojazdy nie przeszkadzały na chodnikach. Ale firmy nie wywiązują się z tej umowy, mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik. Absolutnie przegięli i muszę powiedzieć, że zachowują się w sposób mało odpowiedzialny. To są duże korporacje międzynarodowe. Kraków jest miastem liczącym się. Jesteśmy gotowi, jeżeli trzeba, pójść z nimi na walkę, także na poziomie europejskim. Od początku roku w Krakowie doszło do 8 kolizji, 18 wypadków z udziałem hulajnóg, 20 osób zostało rannych. Pełen serwis o 9. W trójkowym studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. I czas na sport. Widzew Łódź przełamał serię 9 ligowych meczów bez wygranej. Wczoraj w Legnicy piłkarze Widzewa wygrali z Miedzią 1-0 na zakończenie 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięskiego gola strzelił Dominik Kuna. Widzew dzięki wygranej awansował na 9. miejsce w ligowej tabeli. Miedź jest ostatnia i już od poprzedniej kolejki pewna spadku do Fortuna pierwszej ligi. O wiele więcej wrażeń związanych z golami zapewnili wczoraj kibicom piłkarze z angielskiej Premier League. Rozegrali 3 mecze, a padło w nich aż 21 bramek. Fulham pokonało Leicester 5-3, Everton niespodziewanie wygrał z Brighton 5-1, a Nottingham Forest zwyciężyło 4-3 w meczu z Southampton. Ten ostatni zespół, czyli zespół Jana Bednarka, jest już niemal pewny spadku do Championship. Zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i traci 6 punktów do także będących w strefie spadkowej Leeds oraz Leicester. Na bramki liczymy też dziś, bo rozpoczynają się półfinały Ligi Mistrzów. Na początek hit. Real Madryt zagra na Santiago Bernabeu z Manchesterem City. To powtórka półfinału sprzed roku. Wtedy lepsi byli królewscy. Trener The Citizens Pep Guardiola spodziewa się znów bardzo wyrównanej rywalizacji. Rok temu chcieliśmy awansować do finału. Nasza gra była bardzo dobra, ale niewystarczająca. Ale to przeszłość. Znów mamy okazję, ale gramy z Realem, który wie, jak wygrywać w Lidze Mistrzów. Mecze z takimi zespołami zawsze będą wyrównane. Początek pierwszego spotkania Realu z Manchesterem City dziś o 21:00. Jutro początek włoskiego półfinału, mediolańskiego półfinału. Milan zagra z Interem. A teraz zaglądamy na parkiety koszykarskiej NBA. Miami Heat na wschodzie i Los Angeles Lakers na zachodzie. Te dwie drużyny są obecnie najbliżej awansu do finałów konferencji. Obie w serii do 4 wygranych prowadzą 3-1. Heat i Lakers prowadzą w serii 3-1. Statystyka NBA mówi, że 95% drużyn przy takiej przewadze uzyskuje awans. Miami Heat pokonali u siebie New York Knicks 109-101 i są bardzo blisko awansu do finału konferencji czwarty raz w ostatnich 3 latach. Ekipa z Florydy to największa jak dotąd rewelacja rozgrywek playoff. Bardzo blisko odpadnięcia z rywalizacji są obrońcy tytułu koszykarze Golden State Warriors. Przegrali oni w Los Angeles z miejscowymi Lakers 101-104. To był prawdziwy thriller, a zwycięstwo jeziorowcy zapewnili sobie wygrywając czwartą kwartę 27-17. Najskuteczniejszy w ekipie Lakers był tradycyjnie LeBron James. Tutaj trzeba cały czas walczyć. 48 minut grytek, 12 rund ciężkiego bokserskiego pojedynku. Utrwaliśmy, jesteśmy blisko wyeliminowania mistrzów. Teraz czas na odpoczynek. Popatrzcie na moją twarz, zobaczycie zmęczenie. Mówił LeBron James z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A Jeremy Sochan został wyróżniony przez Ligę NBA. Koszykarz San Antonio Spurs znalazł się w drugiej piątce najlepszych debiutantów sezonu, czyli w dziesiątce najlepszych debiutantów. Sochan jest pierwszym Polakiem w historii, którego pierwszy sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata oceniono aż tak dobrze. Przypomnijmy, że wystąpił w 56 spotkaniach, średnio rozgrywał 26 minut na mecz i zdobywał 11 punktów. Jego San Antonio Spurs nie zakwalifikowali się jednak do fazy playoff. słońce na pogodowej mapie, bo ten dzień będzie właśnie upływał pod tym znakiem. Pogodnie będzie przez cały dzień. Temperatura od 12 stopni na południowym wschodzie, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. No i proszę bardzo, możemy rozstrzygnąć nasz zakład. Tigera Woodsa nie było. Ale później się pojawił. Wyciągnąłeś to z Janka, słuchałem. Tak, tak. A bo to bardziej obyczajowe. Rzeczywiście, niefinansowe malwersacje, ale jest to głośna postać. Będę tego stanowiska bronił. Ale przynajmniej rozwiązaliśmy i zakład, i postawiliśmy kropkę. To teraz jeszcze a propos wolności. Poczucie wolności osiągamy swoją indywidualnością, swoim przywiązaniem do wiary i swoją świadomością chęci do życia. W wolności musimy o to dbać i o to zabiegać. Tak pojmuję ten problem. Dziękujemy pięknie. 2 2 7 3. Telefon cały czas aktualny i czekamy na Państwa głosy. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymam się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię. To jest Baranowski, lubię być z nią, a u nas jeszcze jedna ważna informacja, bo jest cały czas okazja, żeby złożyć życzenia Dave'owi Kahanowi na trójkowym Facebooku. Sporo tych życzeń już się pojawiło, a artysta przyszedł na świat 9 maja w 1962 roku. Za chwilę salon polityczny Trójki, ale to za kilka minut, bo teraz Rod Stewart. We'll be right back. W porze na trójkę między innymi o zaczynaniu rzeczy na nowo, czyli o rzucaniu wszystkiego i wyruszeniu w Bieszczady między innymi, ale też o skandalistach było co nieco. Pięknie dziękuję za wspólną pobudkę. Jutro też punkt szósta zaczynamy. A dzisiaj budzili Państwa następujący skład. Rafał Jarząbek, który program przygotował, Michał Jakubik, który program zrealizował, Stanisław Perzyna, który odbierał od Państwa telefony, Radosław Nałęcz, który mówi te słowa. Dziękuję pięknie. Jutro punkt szósta, pora na trójkę, a teraz już czas na Salon Polityczny Trójki. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Marek Biernacki z Koalicji Polskiej, były minister spraw wewnętrznych i administracji, był minister sprawiedliwości, były koordynator do spraw służb specjalnych i były poseł Platformy, dziś w Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu, polskiej, dzień dobry Pani. Przepraszam, tak. polskiej, oczywiście, nie obywatelskiej, tak. To jest częste przy moim nazwisku. Tak, miałam inaczej zacząć tę rozmowę, ale usłyszałam rano na antenie innej rozgłośni, że Pana niedawny, ale kolega z Platformy, Bogusław Sonik, dziś właśnie żegna się z tą formacją, nie wiem, czy z całą partią, czy z klubem, ale wcześniej mówił o tym, że Platforma skręca w lewo, że jest jakiś taki ktoś, kto czuwa nad listami, które powstają i skreśla tych, którzy inaczej myślą w sprawach światopoglądowych. Decyzja Bogdana Sonika była spodziewana. Ja tak się spodziewałem jego tej decyzji, albo jego decyzji, albo też reakcji klubu. Na pewno jest to w jakiś sposób smutne zdarzenie dla Platformy i globalnie też i w polityce, że osoba tak zasłużona, która jeszcze działała przed 80 rokiem, warto przypomnieć, że to bliska osoba związana ze Staszkiem Pyjasem z Krakowa, który został zamordowany w latach 70. Więc że on odchodzi i to odchodzi też z powodu wartości, którą wyznaje i których tych wartości już w Platformie nie ma. No, Platforma oscyluje cały czas bardziej w kierunku niecentrowym, ale bardziej w kierunku takiego centrolewu, jak ja to mówię, w kierunku lewicowym, z pewnymi takimi silnymi domieszkami liberalnymi. Ta scena polska widać wyraźnie się zmienia, no i też dziwię się, że Platforma właśnie jeszcze nie zawarła sojuszu z lewicą, jeżeli mówimy o konsolidacji bloków wyborczych. A jeśli chodzi o sojusz z Polską 2050 i Koalicją Polską, to sprawa jest zamknięta, przesądzona. Na pewno do takiego sojuszu nie dojdzie z Koalicją Obywatelską. I gdyby doszło jakimś cudem, czy dla pana byłby to problem, bo pan został z Platformy wykluczony? Tak, ja zostałem wykluczony z Platformy za wyznawane wartości. To chodziło o głosowanie w sprawie ustawy aborcyjnej, tak, która jest, się nazywała tak Ratujmy Kobiety. Tak. Zresztą jestem z tego znany. Mam swoje poglądy od zawsze i te poglądy zawsze prezentuję. Nie mam zamiaru zmieniać poglądów swoich, zwłaszcza dotyczących wartości. Tutaj jestem, byłem i będę stały. I myśli pan, że ten sojusz jest niemożliwy? Nie tyle, co powiem. Odpowiem w ten sposób. My raczej budujemy blok z Polską 2050, z Szymonem Hołownią. Będziemy też prawdopodobnie zapraszali kolejne środowiska, ponieważ wiadomo, te środowiska mniejsze, ponieważ wiadomo, że ordynacja dontowska jest taka, że lepiej, żeby stworzyć blok, żeby nie rozbijać głosy, bo nawet mniejsze ugrupowania, które się nie dostaną do Sejmu, ale zdobędą ileś procent, to później te głosy przechodzą na ugrupowanie najsilniejsze. I z tego musimy sobie też zdawać sprawę i to jest nasz obowiązek. Ale my wyraźnie budujemy też ugrupowanie centrowe. Wyraźnie ugrupowanie centrowe, ugrupowanie nie tylko pod względem wartości innych, ale i też retoryki innej. Nie chcemy też, żeby ta wojna polsko-polska wreszcie jakoś nabrała... Odeszła, żeby inny dialog. O, ja to słyszę, dialog. Ja to słyszę od lat. Wiem, ja też to słyszę. I też to mówię, ale nie ukrywam, że za mało dla mnie jest dyskusji merytorycznych, a przy każdej dyskusji merytorycznej pojawia, jak już zaczyna się, to później kończy się wielkim łomotem między poszczególnymi naszymi ugrupowaniami, między nami, politykami. I uważam, że to jest ze szkodą. Być może, to musimy sobie założyć, że scena polityczna, w ogóle nie tylko w Polsce, ale w świecie, wymaga właśnie takich zachowań. To też jest już kwestia sprawdzenia i socjologów. Inaczej się nie można przebić. Tak ale jest. Teraz porozmawiamy o innej wojnie. Panie pośle, dzisiaj nie tylko politycy z obawą patrzą na to, co będzie w Moskwie, na Ukrainie, może w Polsce, może w krajach, które pomagają Ukrainie. Wszyscy obawiają się, że Rosja może będzie chciała w jakiś spektakularny sposób uczcić Dzień Zwycięstwa. Na co powinniśmy być przygotowani? Na pewno to dzisiejszego dnia, ale też i zawsze, i zwłaszcza w ostatnim czasie musimy być przygotowani na różnego typu prowokacje rosyjskie. Prowokacje, wojna w Ukrainie, no nie ukrywajmy, Rosjanie tej wojny nie wygrywają. Ukraińcy się skutecznie bronią. Ja nawet powiem, że zwyciężają w tej wojnie. To może moralnie na dziwnie. Pewno zwyciężają. Ale i na pewno nie przegrywają, natomiast tak jest. Nie wygrywają jeszcze. Tak, ale to też zwróćmy uwagę, że Ukraińcy nie wysuwają się, nie atakują za terenie, i wojska lądowe nie wychodzą za tereny graniczne. A mogliby. Nie robią tego. Też to jest decyzja. Ataki lotnicze na Ukrainę i na szczęście tak, zostały otwarte. Tak, to są działania ukraińskie bardzo świadome. Ale wróćmy do tych prowokacji. Dlaczego te prowokacje mogą być? Te prowokacje będą, ponieważ Rosjanie cały czas intensywnie pracują na opinii publicznej, zwłaszcza w opinii publicznej Zachodu. My trochę tego nie dostrzegamy, bo my znamy mentalność rosyjską. Do nas też te prowokacje się nie przybijają, ale już na przykład na innym kontynencie, w Stanach Zjednoczonych, już rysuje się inny, próba jest rysowania innego obrazu. Zwłaszcza gdy dochodzi do tej rywalizacji Biden-Trump i widać wyraźnie, że Trump stawia na kartę taką, która pasuje Rosjanom. I Rosjanie będą to spróbowali rozgrywać się. Proszę zwrócić uwagę, ten atak, dziwny atak samolotu, bo to można nazwać atakiem samolotu na polski samolot Straży Granicznej. To jest samolot... No tak, on musiał obniżyć wysokość. To jest Frontex. To nie był... To nie był uzbrojony... To był samolot, bojowy. Tak, to był samolot, który latał w ramach Agencji Unii Europejskiej. To był lot w ramach Agencji Międzynarodowej, więc to jest... To była tylko nie prowokacja do Polski, ale to była prowokacja do całej Unii Europejskiej. No ale nie da się ukryć, że Polska jest na celowniku, jeśli chodzi o te prowokacje i będziemy... Putin bardzo chętnie nam, że tak powiem kolokwialnie, dołoży w jakiś sposób. Tak, to jego będzie cel podstawowy, pokazywać, że Polacy są rusofobami, Polacy są prowokatorami, to tak naprawdę za tym, że ta wojna jeszcze trwa na Ukrainie, stoi Polska, bo Polska jest tym hubem, pomaga Ukraińcom, w jaki sposób inspiruje Ukraińców, no taka będzie narracja rosyjska i z tego się musi spodziewać. Też musimy się spodziewać, że będą działania w Polsce, które... A no właśnie, składanie kwiatów. Tak, i to będą dzisiaj takie dwa uderzenia, czy tak powiem, przepraszam panie redaktorze, tak, że przerwałem, ale to no, według mnie takie uderzenia dwutorowe. Właśnie ten jeden, o którym pani mówi, że podczas składania kwiatów ostentacyjnych, jakieś zamieszki. I drugi kierunek, którego naprawdę się też bardzo obawiam, to jest to, że buduje się narrację antyukraińską w Polsce. I to też nie ukrywamy, budują tą narrację Rosjanie. Ten obraz też jest przedstawiany bardzo fałszywie, że Polska na przykład straci, to wszystko traci z powodu tej wojny na Ukrainie. To jest nieprawdą, nie? To jest nieprawdą. Ale podkreślam, że te narracje, te dwie prowokacje, te takie dwa nurty tej prowokacji będą widoczne. Na pewno musimy się obawiać tego, że... Czy według pana powinien być rosyjski ambasador w Polsce jakoś szczególnie chroniony, żeby udało się tym prowokacjom zapobiec? Ponieważ w zeszłym roku nastąpiło oblanie farbą i do końca nie wiadomo, z czyjej inspiracji, prawda? Natomiast to jest taka świetna okazja, żeby pokazać, że Polska to jest kraj rusofobiczny, niecywilizowany i tak dalej. Ta, i podwójnie jeszcze, bo ta prowokacja by skutkowała nie tylko dla opinii zachodniej, ale też i dla Rosjan. bo Rosjanie ciągle żyją w przekonaniu, że oni wyzwolili Polskę z okupacji niemieckiej i te żołnierze i te kwiaty są składane na grobach żołnierzy rosyjskich. I Polacy nie szanują tego, nie szanują zmarłych, którzy walczyli za Polskę. Takie przesłanie Rosjanie będą prezentowali u siebie w Rosji. W Polsce będą pokazywali, w Polsce i za granicą, że Polacy są właśnie rusofobiczni. To chcę podkreślić, że w tych konfliktach asymetrycznych, jak się Rosjanie stosują i tych taktykach, to jest wiele, wiele warstw, które się pojawiają. I na pewno polskie służby będą bardzo dyskretnie, to jestem przekonany, bardzo dyskretnie będą go pilnowały. Bardzo dyskretnie, bardzo mocno, no na pewno to służby polskie zrobią. To przy okazji zapytam o takie pomysły, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, żeby obniżyć rangę stosunków dyplomatycznych polsko-rosyjskich. Co pan o tym sądzi? Bo Siergiej Andrejew jest wyjątkowo takim, że tak powiem, mało przyjemnym ambasadorem. To jest, powiem szczerze, że tak nawet zaskoczony jestem, bo jak pamiętam jeszcze w dawnych latach, to ci ambasadorzy rosyjscy prezentowali o wiele taki inny poziom zachowania i inny poziom nawet takiej agresji. To była całkowicie inna formuła. Była taka śrubotoczka dyplomacji, a tu jest takie bicie pałką, po prostu zachowanie. Mi się wydaje, że tutaj ja bym oddawał tutaj jednak rządowi. Rząd tu postępuje, minister, dokładnie minister spraw zagranicznych, to jest tutaj gestorem. Jestem posłem opozycji, ale uznaję tutaj całkowicie i uważam, że te decyzje, które on podejmuje w tej sprawie są decyzjami trudnymi, ale są bardzo ważnymi i też musimy pamiętać, że to jest dyplomacja. To jest dyplomacja. My nie musimy grać tak, jak chcą Rosjanie. My nie musimy się dawać prowokować tak, jak Rosjanie by chcieli. Dlaczego mamy się zachowywać tak, jak Rosjanie chcą? Bo Rosjanie by chcieli, żebyśmy obniżyli stosunki. Rosjanie by chcieli, że my zaostrzamy konflikt. By mówili, widzicie, Polacy zaostrzają konflikt. Wojna trwa, my tutaj zaczynamy rozmowy, oczywiście fikcyjne, niby powiedzą, że pokojowe, a Polacy popychają dalej. Więc to jest dyplomacja. To jest dyplomacja, która tutaj gestorem jest z jednej strony minister spraw zagranicznych, informacje, które ma od służb polskich i partnerskich oraz też nasze miejsce w wspólnocie międzynarodowej, czyli i w Unii, ale przede wszystkim też i w NATO. Bo to też wcale nie może nie być korzystne dla NATO, żebyśmy dla Paktu Północnoatlantyckiego, żebyśmy w tym momencie tak postępowali. To jest gra szachów trochę dyplomatyczna i tutaj tym grającym jest minister spraw zagranicznych i tutaj musimy mu zaufać. Chciałam poprosić o krótki komentarz na temat słów kanclerza Olafa Scholza, jeśli już mówimy o tej rocznicy zakończenia II wojny światowej, który chyba, jak to się mówi, troszkę odleciał, ponieważ podziękował za wyzwolenie Niemiec. Jak on to powiedział? 78 lat temu Niemcy zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. No to bardzo mocno odleciał, ale to jest też, tutaj się muszę zgodzić z tą narracją, że jednak politycy niemieccy, niektórzy politycy niemieccy, podkreślam, niektórzy bardzo wyraźnie. Bo Steinmeier jest zupełnie inny. Tak, to chcę wyraźnie to powiedzieć też. Właśnie próbują pokazać, że sami Niemcy byli ofiarami drugiej wojny. Byli oczywiście, ale to oni to wywołali i drugą wojnę światową. Oni zbudowali nazizm. Hitler doszedł do władzy, oczywiście zapomina, drogą demokratyczną z wyborów. On miał bardzo wielkie poparcie całego narodu, to co robił. On miał poparcie i biznesu, robotników, wszystkich. To nie jest tak, że Niemcy nie mieli tego poparcia. Że on nie miał tego poparcia. On wykorzystał te wielkie przeżycie, frustracje po pierwszej wojnie światowej, kryzys i zbudował, ale w oparciu o działania nie zamachem stanu, bo jakby to był zamach stanu, to można mówić, że został wyzwolony. To była normalnie droga demokratyczna i Niemcy wybrali tą drogę. I przepraszam bardzo, to Niemcy byli... Czas szybko płynie, ja mam do pana inne pytanie. Proszę. Przepraszam, chciałam zapytać o sprawę bulwersującą Kamila, który zmarł zakatowany przez swojego ojczyma. Jak pan patrzy na tę sprawę, to kto to zawinił? Bo tutaj była zaangażowana i kurator, i opieka społeczna, tylko coś chyba z tymi informacjami było nie tak, skoro sędzia dwa razy nie zgodził się na pieczę zastępczą, żeby objąć pieczą zastępczą dzieci w tej rodzinie. Coś tu poszło nie tak. Tak, to jest kolejna taka, te sprawy co pewien czas się powtarzają i byśmy mogli powiedzieć, że młody Polak po szkodzie, ale to jest bardzo niestosowne było określenie, ponieważ tu umarło dziecko i to dziecko zostało zakatowane, prawda? I tu brakuje reakcji jednak niby państwa. Niby był nadzór, niby była jakaś opieka. Niby wszyscy wiedzieli. Ale jakiś kamuflaż też był. Tak. Tutaj właśnie wydaje mi się, że zabrakło takiej decyzji zdecydowanej sądu. Bo nawet czasowa ta piecza zastępcza, to by już może zmieniła, uratowałaby życie. Oczywiście to są decyzje trudne w sprawach sądów rodzinnych, ale sądy rodziny powinny obradować o wiele w tym szybszym trybie, ponieważ to dziecko rośnie i ten czas jest bardzo szybko biegnie. Jest błąd w jakiś sposób całego systemu, bo dziecko zostało zabite, bo tak musimy powiedzieć, zakatowane. No taka będzie kwalifikacja. Zabójstwo. I w straszliwych męczarniach. I to widzieli, dużo osób to widziało. To nie było tak, że to się działo za zamkniętymi drzwiami, nikt tego o tym nie wiedział. Więc system na pewno błędnie zadziałał. Tutaj jest ta rola prokuratury, żeby to wyjaśnić. Ale nie tylko, żeby wyjaśnić w ten sposób, że skażemy określone osoby, czy ukażemy, tylko też, żeby zmieniać ten system. I tutaj wszyscy powinniśmy, nie tylko i politycy, ale całe społeczeństwo, no, pracować nad tym, żeby dzieci w ten sposób nie traktowano. Już abstrahuję od tego. Panie Weśle, jeszcze jedno pytanie, zupełnie inne. Czy Koalicja Polska pomoże rządowi uporać się z problemem Trybunału, czyli poprze te zmiany w ustawie? Nie, no takich zmian nie poprzemy. No, to jest w ogóle jakiś paradoks. 8 lat rządu, przepraszam, Prawa i Sprawiedliwości i zaczynamy od Trybunału. Zaczęła się ta wielka polityka, reforma systemu prawnego. No dobrze, to jak wyjść z tego klinczu? Personalu. Bo trzeba wyjść z klinczu. No, jest sytuacja. Temat na długą rozmowę, musimy kończyć. Wiem, no sytuacja jest. Powiem tak, to jest przykład, że nie wolno polityki personalnej, polityki reformy wymiaru sprawiedliwości traktować.